第三段。 Gimel. Yaakov, me asita hayom? Baniti kir beveti. Ume asu Lea veRachel? Gam Lea banta kir bevetenu. VeRachel shamra et ha'o, lo shamra et ha'ohel. Shamarti, lo. אני עבדתי ועבדתי ועבדתי כל היום, והיא לא עשתה דבר, רק ישבה באוהל וישנה. הישנת? לא ישנתי. ומה עשית באוהל? שמרתי את האוהל ושתיתי מים. שתיתי מים חמים כי קר לי. קר לה כי לא עבדה, לי חם מאוד.